teritoriei dacă sunteți în trafic. Am putea fi chemați la referendum pentru justiție în ziua alegerilor europarlamentare. Președintele Klaus Iohannis este aproape hotărât să organizeze această consultare populară pe 26 mai. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai, aproape. Și marele câștigător al ediției din acest an al premiilor Gopo este filmul Moromeții 2. Lungmetrajul a strâns cele mai multe statuete la ceremonia organizată aseară la Teatrul Național din București. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Autoritățile au retras peste 5 tone de biocide neconforme utilizate în peste 30 de spitale din țară. Polițiștii au percheziționat ieri sedii ale unor firme care produceau și distribuiau către unități medicale dezinfectanți de slabă calitate. Substanțele au fost livrate anul trecut. Despre acest nou scandal din domeniul medical ne vorbește Iulian Onchi. Ancheta a pornit de la Ministerul Sănătății, care a făcut o plângere în ianuarie, când a descoperit că biocide ineficiente au ajuns în 30 de spitale. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea. În momentul în care s-a constatat această neconformitate, s-a reverificat și apoi s-a dispus retragerea. Surse din poliție au precizat pentru Europa FM că una dintre firmele implicate este Alcarina SRL, a doua cea mai mare companie de profil din țară. Într-o reacție pentru știrile Pro TV, soția patronului uneia dintre firmele vizate de anchetă spune că toate testele realizate la standarde europene au fost în regulă. Toate, absolut toate testările sunt făcute la laboratoare acreditate din Uniunea Europeană. Nu avem ce să comentăm. Să probabil că doamna ministru are alte interese. În urmă cu 3 ani izbucnea un scandal similar, scandalul Hexifarma. O anchetă jurnalistică dezvăluia că în spitalele din țară dezinfecția se făcea cu substanțe mult diluate. Mai toate cele 64 de victime ale incendiului din clubul colectiv au contractat bacterii pe patul de spital. La începutul acestui an, directoarea Hexifarma, Flori Dinu, a fost condamnată în primă instanță la 2 ani și jumătate de închisoare. Protest al transportatorilor astăzi în Piața Victoriei din București. Sunt în stradă reprezentanții Federației Operatorilor Români de Transport, iar mâine și-au anunțat prezența în fața guvernului cei de la COTAR, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Ce nemulțumire au aceștia, aflăm de la Ioana Dumitrescu. Transportatorii sunt nemulțumiți de întârzierea emiterii ordonanțelor de urgență promisă de guvern în domeniul transporturilor de pasageri. Potrivit Ford, în ultimele 2 săptămâni, ordonanțele de urgență au fost blocate în circuitul de avizare din guvern. Federația Operatorilor Români de Transport consideră că acest sector de activitate nu s-a mai întâlnit niciodată cu un asemenea moment, ce riscă să blocheze iremediabil transportul rutier național și județean de pasageri. Ford solicită guvernului eliminarea sintagmei în mod repetat din legea taximetriei pentru a combate eficient transportul ilicit de persoane și prelungirea programelor interjudețean și județene de transport pasageri. Mâine e programat protestul celor de la COTAR. Transportatorii autorizați, membrii acestei confederații, anunță că vor aduce în fața guvernului peste 5.000 de autovehicule, autocare, microbuze și taxiuri din întreaga țară. Coloana se va forma joi din fața guvernului până la Casa Presei, anunță organizatorii. Având în vedere protestul transportatorilor de la Ford de astăzi, traficul rutier va fi restricționat în zona Piața Victoriei între orele 6:30 și 15. Găsiți detaliile despre restricțiile impuse de Brigada Rutieră a Capitalei pe site-ul nostru europa.fm.ro. La Suceava, polițiștii și colegiul medicilor anchetează cazul unei studente care s-a dat drept medic anestezist. Cazul a ieșit la iveală după ce o femeie a reclamat că fiul său a făcut o infecție la o măsea care trebuia plombată. Clinica de stomatologie funcționa ilegal. Transmite Sorin Saizu. Totul a început după ce mama unui copil de 4 ani a depus o plângere după ce a mers cu el la o clinică stomatologică din Suceava. Pacientul suferă de o boală la inimă, iar medicul care i-a administrat substanța pentru anestezie este de fapt o asistentă de igienă. Când mama copilului a aflat adevărul, a alertat autoritățile. Când au început verificările, cei de la Direcția de Sănătate Publică Suceava au constatat că respectiva clinică nu există în evidențele Colegiului Medicilor Stomatologi și nu are autorizație de funcționare. Mai mult, persoana care s-a ocupat de pacient minor nu avea dreptul să practice stomatologia. Cazul este acum anchetat de polițiștii suceveni. Sorin Saizu, Europa FM. am putea fi chemați la referendum pentru justiție în ziua alegerilor europarlamentare. Președintele Klaus Iohannis a declarat că este, citez, aproape hotărât să organizeze această consultare populară pe data de 26 mai. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai, aproape. Deci lăsați-mi o marjă care se datorează nevoii unei analize aprofundate, unei discuții aprofundate, fiindcă nu vreau să fac eu un referendum pentru ceva anume. Dacă fac referendum, atunci vreau să am parteneri, nu numai partidele, probabil mai mult din opoziție, vreau să am parteneri și societatea civilă, românii care își doresc să dea un semnal clar și pentru asta pot să vă spun că de o săptămână încoace lucrăm foarte, foarte intens. Potrivit lui Klaus Iohannis, votanții ar trebui să spună clar dacă tolerează corupția sau dacă trebuie să tragem linie și să spunem atât cât despre performanța guvernamentală. Președintele a spus că speră că această perioadă să se încheie și că soluția este prezența la vot. Faptul că s-a ajuns la acest accident democratic cu un guvern tip proxy, cu un partid care a câștigat pur și simplu niște alegeri și crede că posedă România, arată că ne-am relaxat prea repede sau am crezut prea repede că politica nu ne privește. Istoria de fiecare dată ne-a arătat că ne privește și de câte ori am avut impresia că nu ne privește, ne-am trezit cu o dictatură sau ceva similar. Acum nu este prea târziu, dar dacă mai stăm un pic, s-ar putea să fi fost prea târziu. Eu sper să ajungem foarte repede în faza în care se termină această golăneală cu care avem de-a face în actul de guvernare și să începem să reparăm lucrurile. Într-un interviu la Realitatea TV, fostul președinte Traian Băsescu susține că nu ar risca un referendum pe tema justiției și nici nu ar duce mai departe inițiativa fără penal în funcții publice. Motivul? Demersurile care nu se bazează pe Constituție riscă să se prăbușească și există și riscul invalidării referendumului din cauza participării reduse. Este nepermis ca la ora asta domnul președinte să fie nehotărât pentru că a obținut aprobarea Parlamentului în 2017. Atenție! Iar până la ora asta nu s-a hotărât. Sigur, referendumul are riscurile lui, iar eu sub nicio formă n-aș merge pe întrebări pentru justiție. Nu pentru că este riscant. În momentul de față există aproape un echilibru între cei care spun justiția a greșit, trebuie să făcute schimbări și cei care spun nu vă atingeți de justiție. Sigur, nici unii, nici alții, neavând dreptate. Pe de o parte, PSD-ul și ALDE vor control pe justiție, pe de altă parte, opoziția spune nu vă atingeți de justiție. Ori în justiție trebuie să făcute niște corecturi. Dacă PNL și USR insistă pe organizarea unui referendum pe tema luptei anticorupție, socialdemocratul Florin Iordache e de părere că demersul este unul populist al unui președinte intrat în campanie pentru un nou mandat. Cap de listă la alegerile europarlamentare din partea PNL, Rareș Bogdan a respins la Europa FM speculațiile potrivit cărora și-ar dori președinția partidului. Candidatul celei mai mari formațiuni de opoziție a fost aseară invitatul Sandei Nicola în emisiunea Piața Victoriei. Într-un recent sondaj de opinie făcut de IMAS la comanda Europa FM, PSD și PNL sunt creditate cu șanse aproape egale la alegerile din 26 mai. Am convenit, sunt câștigate alegerile de pe 26 mai. Care-i pasul? Le vom câștiga. Președinția Partidului Național Liberal? Nu, nu, nu. Partidul Național Liberal are un președinte pe care eu îl respect. Eu nu mă duc să iau ceva, asta trebuie să înțeleagă oamenii. Eu nu mă duc să iau funcții, nu mă interesează nici poziții în partid. Mie mi-ajunge să fiu simplu membru al Partidului Național Liberal, dar să fiu o voce. Eu voi fi o voce, o voce asumată, o voce puternică în Partidul Național Liberal, în Parlamentul European și în România. Fostul realizator de televiziune i-a mai spus Andrei Nicola că și-ar dori după alegeri o poziție în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European. Va candida sau nu Traian Băsescu la europarlamentarele pe lista PMP, în ceea ce îl privește pe fostul președinte, acesta păstrează misterul în jurul candidaturii la alegerile din mai. La Realitatea TV, Traian Băsescu a explicat când anume va anunța ce hotărâre a luat. Eu decizia am luat-o, știu ce am de făcut. Când o anunțați? Vă pot spune că decizia este condiționată dacă se întâmplă ceva, însă săptămâna viitoare până miercuri cred că lucrurile sunt tranșate. Plecați de la premiza că voi face ce trebuie. Ce trebuie? Acum fiecare gândim ce trebuie, ăsta în felul lui. Alegerile europarlamentare sunt programate pe 26 mai, iar termenul pentru depunerea candidaturilor este 28 martie. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Moromeții 2 a câștigat trofeul pentru cel mai bun film la ediția din acest an a premiilor GOPO, ecranizare liberă a celui de-al doilea volum al romanului scris de Marin Preda. Lungmetrajul regizat de Stere Gulea a strâns cele mai multe statuete la ceremonia de aseară de la Teatrul Național din București. Eu plec la București. Ca de ce? Ca să nu rămân aici. Cu ce bani? Nu vezi că birui lipsa. Moromeții 2 s-a mai impus, între altele, la categoriile imagine, prin Vivi Drăgan Vasile, montaj și tânără speranță. Iosif Paștina la debut în cinema, interpretul rolului Niculae. Domnul Gulea le-a mulțumit inclusiv actorilor din primul Moromeții. Luminițe Gheorghiu, lui Victor Rebengiu, lui Mitică Popescu, primul căruia trebuie să-i mulțumesc este Marin Preda. Păi nene, unde, ce păsești mă mâncați așa? Mi-a dispărut copilul. Eu aici, de dumneavoastră unde ați fost? Pe aici, dar nu-i treaba ta? Cel mai bun regizor a fost desemnat Constantin Popescu, realizatorul filmului Pororoca, o dramă de familie care are drept punct de plecare dispariția unui copil. Bogdan Domitrache, interpret al protagonistului din Pororoca, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, iar trofeul pentru cea mai bună actriță i-a revenit Cosminei Stratan pentru rolul său din Dragoste 1, Câine, de Florin Șerban. Doctorat în manele? Da. Ți-ai luat vreo șpagă ceva de la dânsul de la adus aici? Cel mai bun lungmetraj de debut a fost desemnat filmul Soldații, poveste din Ferentari, o poveste de dragoste dintre un etnic român și un fost deținut rom. Regizat de Ivana Mladenovici, Soldații este la rândul său o ecranizare a romanului din 2013, semnat de Adrian Schiop. Vreau să-i mulțumesc în primul rând lui Adi pentru că m-a lăsat să fac cartea lui în acest film și așa a devenit filmul Soldații, filmul meu de debut. Vreau să-i mulțumesc Adei Solomon, care a fost cea mai curajoasă și a vrut să producă acest film, și lui Pavel Vasile Digudai, care a dedicat un an jumate pentru repetiții la acest film și a jucat în el. Mersi! Haide, haide, spargeți gaba mașca. Filip Stan David, mulțumim. Detalii despre gala premiilor GOPO găsiți și pe pagina noastră de internet. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între 7 grade în nordul Moldovei și 15 în lunga Dunării. Temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, ploi locale în sudul, centrul și estul țării și izolat în rest și ninsori în zona de munte. Cel mai mult noros astăzi în capitală și trecător vor fi condiții de ploaie. Temperatura maximă va fi de 13-14 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Luca ne aduce știri din sport. Bună dimineața! Bună dimineața! Mircea Lucescu și Ștefan Kovac au fost incluși de France Football pe lista celor mai buni 50 de antrenori din istorie. Revista care decernează balonul de aur l-a plasat pe Lucescu pe locul al 41-lea, iar pe Kovac al 43-lea, în ierarhia bazată pe trei criterii principale. Palmaresul la nivel de club, moștenirea lăsată și personalitatea. În vârstă de 73 de ani, în prezent liber de contract, după ce s-a despărțit de reprezentativa Turciei, Mircea Lucescu a adunat până acum în carieră 32 de trofee, cele mai importante fiind Supercupa Europei cu Galatasaray în 2000 și Cupa UEFA cu Shakhtar Donetsk în 2009. Piști Kovac a câștigat de două ori Cupa Campionilor cu Ajax Amsterdam în anii 70. Primul în clasamentul realizat de France Football este Rinus Michels, considerat creatorul fotbalului total, o teorie tactică potrivit căreia fiecare jucător de câmp poate prelua rolul oricărui coechipier în orice moment. El a fost predecesorul lui Ștefan Kovac la Ajax, a cucerit prima Cupa a Campionilor cu echipa din Amsterdam și singurul titlu din istoria națională Olandei, Euro 1988. Rinus Michels este urmat în clasament de Sir Alex Ferguson, care a condus-o timp de 27 de ani pe Manchester United, Arrigo Sacchi, Johan Cruyff și Pep Guardiola. Câștigătorul ultimelor trei ediții ale Ligii Campionilor, Zinedine Zidane, este al 22-lea, iar din top nu lipsesc Trapattoni, Van Hal, Lippi, Helenio Herrera, Ancelotti sau Mourinho. Un jucător de baseball a semnat cel mai mare contract din istoria sportului. Mike Trout va primi în următorii 12 ani 430 de milioane de dolari de la Los Angeles Angels. Asta înseamnă o medie de aproape 100.000 de dolari pe zi. în vârstă de 27 de ani, Trout a fost desemnat de două ori cel mai bun jucător al Ligii Nord-Americane de baseball. Precedentul record fusese stabilit chiar la începutul acestei luni de un alt jucător de baseball, Bryce Harper, care a semnat cu Philadelphia Phillies pentru 330 de milioane de dolari pe 13 ani. Ce sărac Bryce Harper ăsta! A luat cu 100 de